Sorry, you. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز ساتھیو حدیث کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الزکات ان کڑو باب ملدو باب الحسی علی الصدقہ ان کڑی حدیث مبارکہ ملدی جیکا حدیث مبارکہ ان ساگے کتاب صحیح مسلم میں بھی جائے تھے کتاب العلم کے تحت باب من سن سنتن حسنتن او سیئہ انہیں باب دے تحت بیا ساگی حدیث سے وہاں کے مل دی ان علاوہ بتقریباً یہ حدیث مبارکہ حدیث سے کثیر کتب میں موجودہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن جو جلیل القدر صحابی سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ ان حدیث مبارکہ جو راویہ کڑ واقعہ بیان کرے تو روایت بیان کرے تو نبی کائنات علیہ الصلات والسلام جے مبارک زمانے میں کہیں علاقے جا کچھ مانو آیا مدینے طیبہ میں مسجد نبوی میں پہنچا جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا تو انہاں دی حالت ڈاڑی کمزور ہو جائے جڑا دکار جا ستایا تکلیف جا مارے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام چھو جو خود فرمایو ہوئی ہوں حدیث کتاب صحیح مسلم کتاب صفت الجنہ ونعیمہا انہیں جتا تمہاں کے کڑو باب مل دو بابو یدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر ان جي تحت پان کریم علیہ الصلوۃ والسلام دن جو فرمان پان فرمے جنت ۾ اوهي ماڻهو ويندا جن جو دليون نرم هونديون حتا کہ افئدتهم مثل افئدت الطير جن جو دليون پکھن وانگر نرم هونديون پکھن جو نرم دليون اوهي جنت ۾ ويندا ٿاڻي صاحب قول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیترے قد نرم دل ہوندا تواں او ان حدیث میں انداز لگائے چھڑیو جو انہن جی کڑی خوبی اللہ تعالی پنجے قران میں سورۃ توبہ میں یہ بیان فرمائے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنن دے معاملات مسائل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑو حریص ا انہن دے دکھ کے انہن جی گنتی کے پنجی گنتی تو سمجھے جو انیا تواں کے حدیث کتابن میں مثال ملدا صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ المغتا موتا دی جنگ جو بیان تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن موتا دے شہیدن دی جدائی میں شہادت میں پنج اکھن ماں لڑک وہایا جو کو بین دے دکھن تے روئے بین دی مصیبتن تے روئے تو کیترے قدر شفیق ہوندو کیترے قدر مہربان ہوندو اج انہی دی مسجد یعنی کہ مسجد نبوی میں جن ملہی مانو آیا وزاقت دے اعتبار سان تکلیف جا ڈکار جا مارل رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابی جریر فرمایا تو وحسن ناس علی الصدقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مانو کے ترغیب جاری شوق جاریو تو صدقو کیو ہی غریب مسکین دکھائل ستائل تمہاں جی مسجد میں آیا ہنہن جی مدد کیو ہنہن جی معاونت کیو جریر فرمائے تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو اعلان بدھی کرے مانو صدقے دے میدان میں کاہے پیا پر سب کا پہری پہری ہکڑو انصاری صحابی ہکڑی وزنائتی تھیلی سامان جی بھرے آیو حتیٰ کہ ہکڑی جاد فرمائے تو ایترے قدر جو ہوا سمجھو تو زمین کے لگے پئی رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جی ڈٹھو پڑھ فرمایو من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها پڑھ فرمایو جیکو مجی سنت تے دین جی کے تعلیم تے عمل کرے انہی جی ترغیب دے انہی جی پیغام کے عام کرے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن فرمایو وہ کرن وارو تو کرے پے انہیں کے پہنجے کرن جو تو اجر مل دو پر انہیں کے دسی کرے انہیں کے بدھی کرے انہیں جی تبلیغ ماں متاثر تھی کرے جکن بیا ماں ہوں عمل کندا تو انہیں کے ایترو اجر مل دو من غیر این ینکس من اجورہم شیئن ہنجے اجر میں کعب گھاٹی کانی دیجے چنگی گال جی تبلیغ کئی یا مجھے سنت کے زندہ کئو مجھے سنت کے آبیارو کئو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن پیا ان سنت کے زندہ کئی پان عمل کئی ان کے پہنجے کرنے جو تو اجر مل دو پر جن سنت کے زندہ کیو بیا لسی ان تے عمل کندا تو ان کے انہی جو بجر مل دو ان طویل حدیث مبارکہ دے اندر کھوڑ ساری گل سمجھن جو کیوں ہن شوق سا وے ہو ذوق سا وے ہو یا جے کے ساتھی دروازے تے بیٹھان گوٹھاں ٹیم کڈی وقت کڈی دروازے تے بیہن مجھے خیال میں کون آیا ہیڑے سی میں اچی وری در تے بیہی رن تے اڑن جے اچن ماں آؤں سمجھاں تو انہن کے سمجھو تو فائدہ کون ملیو یا بی گال ایں چے سگے تھی تو انہن کے اللہ جو دین سمجھ میں کون آیو ہے جو تماں کچھ ٹیم اگ میں اکڑی آیت سوری بدھی سورہ اعراف دی رب جو قران فرمایا تو جنے قران پڑھیو ونے تو خاموشی سان بدھو دین جی گال پیش کئی ونے خاموشی سان بدھو اسی چند منٹ تک میں وہ گال بدھی چکا ہو جوں اثر اترو تھو ہو جے جو ہیر وہ آیت وے وسری وری کچری میں شروع تھیا جوں تو بدھایو تنے جلسے میں وےہن ان جلسے میں بدھن جو فائدہ چاہے توجہ سا وے ہو بیان کردا حدیث مبارکہ میں کھور ساری نصیحتوں پر اعلی حدیثو ان حدیث کی توسیع میں تشریح میں تفسیر میں آؤں تمہاں جے سامو چند گالیوں پیش کیاں تو جن جو عمومی طور تے ہر مسلمان سان تعلقہ مسلمان و سنتوں سارے چھڑیوں پر مجھے انہیں گفتگو جو بنیاد عمومی مانو نہ خصوصی آل حدیث سمائیو پر تمہاں بن سنتن جو قدر کونے کیوں اساں جی کمی آ کوتا ہی آ اساں آل حدیث سنجی سنت سا محبت آہے یقین نہ ہے پر تمہاں اساں کے لسنو اسی چند سنتوں اپنائے کرے باقی نہ چھو غفلت جو شکار آئیوں جی تمہاں ڈاکٹر صاحب جو خطاب دو سینے تے اتبرن سنتا الحمدللہ آل حدیث کرے پیو آمین جہری چمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتا رفع الیدین کرن سنتا پیر پیر سا ملائن ہتھ کلو کلے سا ملائن نماز میں سنتا پر آل حدیثو اور تمہاں کا پچھا تو تھا جین میں یہی سنت ہوا نہیں یہ سنت آئی کا نہیں کہا کیتریوں سنتوں ہن بلکہ اسا ماحول میں معاشرے میں سمجھوں داد جہ ایہے سنتوں پیدا کیوں او آل حدیثا یہ سنتوں تو ہمن پر ولا تحقرن من المعروف شیئا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کو دس دنو جے کو دین دنو جے کا نیکی سکھاری نے میں کا وشے گھٹ کانے ہر اوہا شے ہر اوہو عمل جو کو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن سکھاریو دسیو عمل کرے بدھایو یا گل تو بڑی اہم عظیمہ اور تمہاں جے سامو اوہے سنتوں پیش تو کیا جن تے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن ہکڑے دی نہ ہکڑے ہفتے نہ ہکڑے مہینے نہ ہکڑے سال نہ بلکہ حدیثوں پڑھوں تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تا حیات کیا پر اج اساں انن سنتن کے سمجھن لے تیاری کونیو پنج زندگی میں پیدا کرن لے تیاری کونیو یا تساں انن دی حیثیت کا واقف نہ ہوں یا ایم پی سکے تو اساں یہ سمجھو تے چار سنتن تے عمل کبو چین جو انکار کبو نہ رب تو فرمائے ادخلوا فی السلم کافہ دین میں پورے جا پورا داخل تھیو جن سنتوں پیش کیا تو اجر بھی ڈسو انہوں جو ثواب بھی ڈسو این پو وری اسیں ڈسوں بن جماعتن دے مقابلے میں بھیت میں جماعت اہل حدیث صبح شام وکالت ہی کرے تے سنت دی انہاں جا خطبہ انہاں جا بیانات سبنی جو بنیاد رگو اہل حدیث جو بنیاد نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد وی ہوئی ہوئی حدیث کدا متا امام مالک کتاب الجامع این کون سار حدیث دی کتاب دی معروف حدیث پان فرمائی ترکت فیکم امرین مسلمانوں بشن چھڈیو پی ونیا ہکڑو کتاب اللہ بیو و سنتی ہکڑو اللہ جو قرآن بی مجی سنت پر الی سہانے تو کے انہی رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو چند سنت تو بدایا تو بدھو سوچو پانچے دل کا پوچھو اسا انہیں سنتن تے عمل کیو وا اگر نہ ہے تو پوچھو چند سنتن تے عمل کرے چند کا منہ موڑن یا انکار کر یہ مومن جو شان کونے پیری پیری سنت حدیث کتاب صحیح مسلم دے اندر کتاب المساجد کے تحت تمہاں کے کڑو باب مل دو ایکڑو چپٹر مل دو بابو فضل الجلوس فی مصلاہ صحابی سگوری جابر بن سمرہ کا روایت ملدید کے مانو جابر کا سوال کہو تو جابر بدا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن فجر دی نماز کا بعد میں چھا کندا اللہ اکبر ہانے جابر بن سمرہ جواب دے ہانے اتے دالدار تھی ہوئی کھوڑ سارا ایڑا ہوندا دے کہ نماز بکوندا پڑھن فجر پڑھن بکوندا ہکڑی ہکڑی گال تے سوچیندا ہلو فجر نہ پڑے او اہل حدیث سی سکے تو کا پرانی تقریر کے ساتھی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جی بدائے انہی کا کے مانو سوال پوچھا کیو ہکڑو اہل حدیث اج کن نماز نسو پڑھے تندی جنازے جی نماز پڑھ دے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو بہترین جواب دینو اہل حدیث ہیں فجر دی نماز کو تو بڑے آگال مگر سمجھ میں کان دیجئے پہ اہل حدیث کے اڑو چھے وہ دعوے دار چھے وہ محض گال کندو ہوں دو مانو نے کہ سمجھ دا ہوں دا اللہ جی نگاہن میں اہل حدیث کو نے اسلام جے بنیاد جو انکار کر گئے چھو ابونی الاسلام علی خمسن صحیح مسلم کتاب الایمان باب ارکان الایمان ہانے نماز نہ پڑھے ہیں اور اہل حدیث ہو جائے اللہ سے ہدایت دے اہل حدیث ہو نمازی تو تھو نماز کونے اسلام جو بنیادی کونے باقی عمل تو بعد جا بہرحال جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کرنے والے سوال کے جابر بدا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن فجر دی نماز کا بعد میں چھا کدا ان جابر جواب پیو دے فرمائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز پڑھی کرے پنجی جائے تے حدیثو نوٹ کجو جن کے اللہ تعالی نماز دی توفیق دینی یا اچو ہنن سنتن کے بدھو سمجھو انن کے پنجی زندگی میں پیدا کیو تو مروت مکمل مسلمان بڑھ دی کرے اسا مر فلا تموتن الا وانتم مسلمون جابر کا سوال تو جابر جواب پیو دے فرمائے تو فجر دی نماز کا بعد میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پنجی مسجد میں ویچھا ہوں گا انہیں جائے تے ویچھا ہوں گا کیسی تے فرمائے تو حتی اذا طلعت الشمس جیسی کی سج ابری نہ ونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجی جائے تے ویچھل ہوں گا مسجد میں ویچھل ہوں گا مسجد کا باہر کون نکردا ہا کہ جی سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جنجلے قران کی کتر ایت اسا بدھو تھا بدھایو تھا یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم او ایمان وارو چیو منو اللہ جو چیو منو اللہ دے رسول جو پنج عملن کے برباد نہ کیو کنے قران دی ایت یا تھا بدھو رب تعالی فرمایا تھو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا او ایمان وارو تما کے جے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہ وٹھو فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکیموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما جہان جو پالنہار جن جی سچائی جو عالمی ہو جو پانی فرمائے تو ومن اصدق من اللہ حدیثا بھی جاتے قرآن فرمائے تو ومن اصدق من اللہ کیلا ساری دنیا جے مقابلے میں مخلوق جے مقابلے میں سب کا ودیق سچی ذات اللہ جی جو سچائی میں کو مٹے ثانی کونے وہ رب نہ رگو گال پیو کرے قسم تو کنے فرمایا تو فلا ور ربک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جے رب جو قسم لا یؤمنون حتا یحکیموک جیسی تھی مانو تو کے امین نہ منن تو جے ہر کول کے لبیک نہ چون مومن کونے وہ رسول سننا چاہے فجر کا بعد میں نندر جا آدھی آئے ہو انہیں نندر کے چھلیو فجر کھاں بعد میں دکان جا آدھی ہو دکان کے چھلیو انہیں فجر کھاں بعد میں کاروبار کرن جا شوقین ہو بنی بارے جا شوقین ہو خودی چھلو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن جی سنتا فجر جی نماز کھاں بعد میں مسجد میں وہی ونیو اللہ صحابی سگورا قرآن چاہ فرمائیو فالسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب تو فرمائے او اللہ تعالی رضا مندے دا سرٹیفکیٹ تقسیم کیا پو پر بدھو کی کے ملدا کے کھا ما رب راضی تھی دم او انن مانو کا جے کے صحابہ کرام دے نقش قدم تے ہلیا جے کے انصار دے طریقے تے ہلیا جے کے مہاجرین دے طریقے تے ہلیا تے قران فرمایا تو فان امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا او دنیا وارو تما کے ہدایت تنے ملدی ہدایت وارا تنے تھیندو جے اللہ تعالی دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابہ دے طریقے تے ہلدو ہن صحابہ دی زندگی دسو ہن سنت معلوم تھی وئی تو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دن فجر دی نماز کھاں بعد میں سندا کونا بیو کو کم کون کندا مسجد میں وہی ویندا وہی ویندا تا جو سج ابھری ونے اللہ اکبر صحابی نے سنت جو کیتر قدر دا کر انشاءاللہ اساں کے قدر کرن گردے بدن کا اگ میں ارادو کیو تسی انشاءاللہ نے سنت کے زندہ کھندا سے حدیث کتاب مصنف ابن ابی شیبہ انہیں جی اندر کتاب دعا انہیں جی تا تما کے کڑو باب مل دو ایک چپٹر مل دو بابو فی سواد ذکر اللہ تعالی ہن رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن دی یہ سنت جڑی مل بدری صحابی عبادہ بن ثابت کی خبر پئی واقف ہو ڈٹھی پے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن دی یہ سنت تا فجر دی نماز کا بعد میں مسجد ما اٹھ دی نہ مسجد ما نکر دی نہ خبر تو چھا تو چے فرمایا تو لن اکونا فی قوم یذکرون اللہ من حین یصلون الغداۃ الہین تطلع الشمس احب الی ان نكون علی متون الخیل واجاهد فی سبیل اللہ الہین تطلع الشمس صحابی صبر عبادہ بن ثابت فرمائے تو ایکڑے پاسے جہاد جو میدان ہوجے جہاد دے میدان میں گھوڑے جمتا سوار تھی کرے جہاد دے میدان میں لہی کرے دشمن سا مقابلو کرنو ہوجے شہادت کے قبول کرن جلے میدان میں لہنو ہوجے وہ وعدہ فرمایا تو ہکڑے پاس ای ہو کب ہوجے جہاد ہوجے جہاد با آمو سامو ہوجے گھوڑے تے سوار تھی کرے تیون تلوارن جے میہ میں لہنو پوے بے پاسے فجر دی نماز کھا بعد میں مسجد میں ویہنو پوے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جی سنت اگر ویہنا فرمایا تو انہیں جہاد دے مقابلے میں انہیں گھوڑے جے متاں چڑھی کرے موت دے میدان میں لہن کھا ودھی کھا انہیں ویہن کے پسندو کیاں جو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جی سنت تا پیری سنت جکا اج اساں جے ماحول میں وسر اللہ الا ماشاءاللہ بی سنت سج نکری اچے ابری ونے مکمل تھی ونے ہانے سنت چاہے حدیث کتاب سنن ابن ماجہ دے اندر کتاب ابواب اقامت الصلاۃ و سنت فیھا انہیں دیتا تمہاں کے کڑو باب مل دو باب ما جا فی صلاۃ الضحا انہیں دیتا تمہاں کے کڑی حدیث مبارکہ مل دی ام ہانی فرمائے تھی انہو صلی سمان رکعات فجر جی نماز کھا بعد میں مسجد میں ویہن سج ابرن تئیں پہری سنتا اگیا ام ہانی فرمائے تھی انہیں کھا بعد میں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے نے سج ابری ویدو ہوئیو اٹھ رکعات مسجد میں پردا ہویا پر میں تھی اٹھ رکعات رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے زہا جی نماز پردا ہویا خود سیدہ عائشہ دی فرمائے حدیث کتاب صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب چپٹر باب استحباب صلاۃ الضحا سیدہ فرمائے تھی اربعن ویزید ما شاء اللہ صلاۃ الضحا جی نماز رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہمیشہ اٹھ رکعتوں کون پڑھدا ہویا بلکہ فرمایا تھی اربعن چار رکعتوں ویزید ما شاء اللہ کدے ودھیک بھی پڑھدا اے سنت سانٹا ہے الا ما شاء اللہ مشرکن تے معیار کونے قبر پرستن تے معیار کونے علم جے پجارن تے معیار کونے جھنڈے جے پجارن تے معیار کونے پر ڈسو تسا اہل حدیثن دے اندراں بھی ایہا سنت نکری وئی حالانکہ انہیں جی اہمیت جو پتو تمہاں کے حدیث کتابن ماں لگ دو حدیث کتاب سنن ابی داؤد دے اندر کتاب تطو چپٹر باب باب صلاۃ الضحا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائن تھا اتنے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جے ٹیم تے آیا عبادتو بدھائیوں اذکار بدھائیوں پان فرمے بانو جنی مل صبح جو جاگے تو انہیں بانے جے مطا صدقو لازمیا حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جنہانے چند امالن جو ذکر کیو ہانے بانو جے کن رب جو شکرانو ادا کرن چاہے تو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو انہیں بانے کے کھپے ہانے صبح جو تھی کرے ہر مانو کے سلام کرے ہر مانو کے چنگی گال چے بری گال کھا روکے اعمال نسیندا ویا نسیندا ویا پر قربان منجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحا دے عمل جی اہمیت بیان فرمائی کھوڑ سارے عملن جے ذکر کرن کا بعد نے پان فرمائن تھا و یجزی من ذالک کلہ رکعتان من الضحا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو صحابیو جے کے تو عمل بدھا جے کے تو نے کیوں مجھو جے کے بھلائی دا کم بدھا پر اکڑے مانو صبح اٹھن کھا بعد میں صلاۃ الضحا جے ٹیم تے رگو بر رکعت نماز صلاۃ الضحا پڑھی سبنی عملن جے مقابلے میں صلاۃ الضحا جو بر رکعت انہیں جے لے کافی ہیں اگے بھی حدیث ابی داؤد کتاب التطوع باب صلاۃ الضحا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو صلاۃ فی اسر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب الیلیین او جنت چا طلبگارو اور رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت چا طلبگارو او حدیث جے کہ جنت ونن چاہے تا قران فرمائے تو رحمت والے رسول جے پویا لگی پاؤ تو من یت اللہ و رسولہ ادخل ہو جنات تجری من تحتها الانہار رب فرمایا جن چيو منيو مو اللہ جو جن چيو منيو مجھے رسول جو وہ جنت میں داخل تھی ودا نہرن دا مالک بن دی ودا وہ رسول چادو فرمائے فرمایا تو صلاتن بھی اس نے صلاتن فجر دی نماز کھا بعد میں دیکھو صلات زہا دی نماز پڑھے سید کائنات علیہ السلام فرمائندا لا لغو بینہما انہ فجر کا وٹھی کرے ان صلات زہا دے وچ میں کاب فضول گال کان کئی کاب غلط گال کان کئی صادق المصدوق پیغمبر محمد عربی علیہ الصلات والسلام دین فرمائن تھا کتاب الیلیشین ما رب جو رسول گارنٹی تو جات نے مانو دے اعمال نامے جو دفتر الیلیشین میں لکھیو ویندو الیلیشین چاہے فما ادراک ما الیلیشون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم خطابہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون جو قرآن اعلان تو کرے سورۃ المطففین میں رب تو فرمایا جی جا مارنا میں جا دفتر الیشین دے ویا مارب قرآن اعلان پیو کیا جنتی بردی ویدا جنت شراب جا مالک بردی ویدا جنت انعامات جا مالک بردی ویدا قیمت چاہے مل چاہے موحد بردی کرے اہل حدیث بردی کرے صلاۃ الضحا دی نماز سان تعلق جوڑیو بس سنتوں اتواں جے سامو اوہے سنتوں تو پیش کیا جے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے ترک کون کیا تقریبا ہمیشہ پڑھے ترین سنت اللہ اکبر اہڑی سنت نہ حضر میں چھڑیوں نہ سفر میں چھڑیوں نہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن بیماری میں چھڑی نہ تندرستی میں چھڑی اہڑو عمل جے کو پان کرے من کدی بھی کون چھڑیو پر افسوس الذی سو اسا تے افسوس جو اج اوہا سنت اسا میں کان رکھی قبر تو کیڑی تہجد جی نماز کترا پڑھدا ہوندا کترن دی دلچسپی ہوندی سنت جا پیروکار آئیوں نا سنت تے آ بھائے ان سنت سا کیر محبت جوڑی دو کیر تعلق جوڑی دو قبر پرس علم پرس جھنڈے پرس یقینن الذی سو قرآن و سنت جی فام رب تمہاں کے دنیا اچو انہیں سمجھن کا بعد میں نے فام کا بعد میں یہ نہ تھے جو رحمت کائنات علیہ السلام جی ہکڑی سنت بسان جی ہتھاں حلی ہوئے صحابہ جو زندگیوں پڑھو اہڑو تو وفا شاری جو انداز اپنا یوں نظر کھن داہا کھل داہا مسکرائیں داہا تنیب سنت کا ہٹی کرین ہکڑو تمہاں کے مثال یا حیران کن مثال حدیث کتاب صحیح بخاری میں کتاب العمل فی الصلاۃ میں تمہاں کے کڑو باب مل دو باب اذن تفلت الدابت فی الصلاۃ ان میں تاں کے حدیث مبارکہ مل دی صحابی سبورو سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہبدلی نماز پہ پڑھے نفلی نماز پڑھتے پڑھتے انہیں جی سواری جکا ہوئی انہیں کم بھجی وئی نکری وئی صحابی سب انہیں ہی کہو نماز کے چھڑے کرے سواری جی پچھا لگی پیو اگرے مانو نٹھو پہ انہیں کیا گال نہ بڑی انہیں مانو کچھ نازیبا جملہ چیا اللہ مفعل حاض شیخ منا اکڑا بدعا یا جملہ جا انوردر جملہ آن صحابی تمہارے سوچ انہیں سوچ کتھے آئے اکڑی بھی سنت کے وسارن وارا کونن ترکن وارا کونن ابو بردہ گال بدھی فرمایا تو غزو تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبع غزوات او سمانیا فوجدت تیسرا اے مجھے متھا اعتراض کرن وارا مجھے عمل کے تنقید جو نشانوں بنائن وارا وہ ابو بردہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سانگڑ ست مرتبہ جہاد کیو جہاد دے میدان میں شریک تھو ہاں ست مرتبہ یا اٹھ مرتبہ فرمایا تو ہی کم بجے کو مو کیو پنجی مرضی سا کونے کیو بلکہ سید کا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن دی اجازت تا تعلیم ا حکم تدھے مو کیو ایو عمل مو پنجی مرضی سا کونے کیو سنت ایں تہجد کیترے قدر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاری ہی حدیث کتاب سنن ابی داؤد میں ابی داؤد کے اندر کتاب التطوع باب قیام اللیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن نبی کیسا کچھ گفتگو کہ انہیں کہ کچھ نصیحتوں کہیں عظیم نصیحت فرمایا تھی لا تدا قیام اللیل آئے عبداللہ تہجد جی نماز نہ چھڑ جاں قیام اللیل نہ چھڑ جاں شاجرے فرمایا تھی فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعو فرمایا تھی رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن تہجد دی نماز کدھے بکان چھڑی اے ماں شاہ بوتھا چا بیماری دی حالت میں چھڈیو یا نہ ہزار سفر میں چھڈیو یا نہ فرمایا تھی یقینن کان اذا مرض او سفل جکر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن بیمار تھی پندا ہویا تھکی پندا ہویا سفر جا مارے ہوندا ہویا صلا قائدن وہی پردا پر تہجد دی نماز کے چھڈی دا کون ہا اللہ اکبر اہم عظیم سنت پر اساں جے ماحولی معاشرے ماں نکری وئی چوتھی سنت قرآن اللہ تعالی کئی جگہ تے فرمایو پنج رب کھا بار بار معافی گھرو استغفار کیو کئی جگہ تے قرآن درس دینو دس دینا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم رب تو فرمایا جے مانو ایمان وارن جا او ساتھ رب جو قرآن بیان فرمائے رب تو ایمان وارو اوہو کونے سالن کھا مجرمہ اج تی مجرمہ سالن کھا بے نمازیہ اج تی بے نمازیہ سالن کھا ڈاہی کورن وارو وا اج تی ڈاہی کورن وارو وا سالن کھا بیاج وٹھن وارو وا اج تی بیاج وٹھن وارو وا سالن کھا ٹیلی ویژن ڈسن وارو وا اج تی ٹیلی ویژن ڈسن وارو وا سالن کھا قیمتوں کن وارو وا پر اج تی قیمتوں کندو پیو اچے رب تو فرمایا یقینن ایمان وار ہوئے مانوں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون رب جو قران فرما تو ایمان وارا انسان ہوئے غلطی تھی پئی کمی تھی پئی کوتاہی تھی پئی جرم تھی پیو جی جو جرم کا بعد میں دماغ ٹھکانے آیو فورن پنج رب جے در تے موٹی آیا فورن پنج پالنہار جی دربار میں معافی بھریو ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون انہیں گناہ جے کم تے پابند کون رہیا ثابت قدم کون رہیا اس سکامت اختیار نہ کیوں بلکہ فوراً معافی برتا حتی فرمایا تو ولو انہم اس ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون رجو قرآن اعلان تو فرمائے اے مجھا حبیب تجھے سمانے جا مانو انہیں جلے بہترین گالی آئے مو اللہ کا پانب معافی گھرن مو رب جی دربار میں پانب اپیل کن استغفار کن اے توبت بچن توب ہنن جلے معافی گھر وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون رت فرمایا جن مانو دے متھا مونجو عذاب کونے اچنو جکے مجھے عذاب جو شکار کون بنبا اوہے مانو ان جکے بار بار استغفار کن وان استغفروا ربكم ثم توبوا الیہ جو متکم متا ان حسنا رب ایمان وارن جو انداز بیان کیو کہ دور دے سالے جو تذکرو بیان کیو نرگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کہ ہر دور جا نبی چوندا ویا سالے چوندا ویا فلارا چوندا ویا او دنیا وارو قبر دی تباہی کا بچن چاہے تھا قیامت کی تباہی کا بچن چاہے تھا عذاب الہی کا بچن چاہے تھا ذلت کا بچن چاہے تھا چھڈیو گناہن جی بیماری کے چھڈیو رب جی نافرمانی کے موٹی پنجے پارنہار دے دروازے تے چو پر میں انہیں دور جے مانوں بئی چو وانی سغفرو ربکم پنج رب کا معافی وٹھو چھڑیو گناہن کے فورن پنج رب جی دربار میں چی پاؤ فقلت سغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا رب جے قرآن علیہ السلام دی تبلیغ جو تذکرو کہو قوم دے وچ میں مبلغا تبلیغ کندو رہیو ہکڑے دی ہی تینا ہکڑے سال تینا بلکہ قرآن فرما تو اللہ بھی صفیہم الف سنت الا خمسین آما او ساڑھے نو سو سالن دی قوم دے وچ میں تبلیغ تو کرے پر ہوڑے قرآن وری تبلیغ بیان کئی ادھو مجھے پیارے پہ منوح علیہ صلات سلام قوم کے کہڑی پہ تبلیغ کئی ساڑھے نو سو سالن دی قوم کے کہڑا پہ نسلی نہیں کہڑا پہ پیغام نہیں رب تو فرمائے کرو رسی ہو بڑی نہیں وَقُلْتُ سَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَ غَفَارًا او مجھے قوم وارو انہیں گناہن کے چھڑیو نافرمانی کے چھڑیو موٹو پنجے رب دے صالح علیہ السلام یا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون رب جو پیغمبر صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام قوم کے کیڑی گال تو کرے او مجھے قوم وارا تباہی کا بچن چاہو تھا بربادی کا بچن چاہو تھا ہلاکت کا بچن چاہو تھا چھڑیو گناہن کے رب دے در تے موٹی اچو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتن نسوحا اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ہوڑے تذکرو ہوئیو صالح علیہ السلام جو ہوڑے تذکرو ہوئیو نوح علیہ السلام اسلام جو دین نبیین جو ہانے رب تعالیٰ ہن امت دے مسلمان ساخ مخاطبہ ایمان وان سا مخاطبہ رب تو فرمایا ایوہ الذین آمنو او ایمان وارو بدو مرب جو پیغام بدو ہانے رب تعالیٰ کیہری نصیت تو کرے ایمان وارن کے توکھے ائی موکھے کلمے پڑھن والے مسلمان کے اج تو ہی مو رب جا دس وسارے چھڑیا پنے مالک جا پیغام وسارے چھڑیا پر اج بن جو قران صدے کرے توکھے مگجوے تو توبو الی اللہ توبتن نصوھا او جرمندی بازار گرم کرن والا او پلہار جی نا فرمانی کرن والا موٹ موٹ موٹ پنے رب دے در تے موٹیا کتے قران تو فرمائے وَتُوبُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ رب تو فرما اے مومنو او ایمان بارو او ایمان جاتا بے دارو تمہاں توبہ کیو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تمہاں بچی پو پھر سب آئے تو قرآن جو اسا بدھی ہوں جو بدھنا چوں دا اللہ اکبر اللہ دیزو تمہاں جو اس سے جندہ تمہاں کے یہاں گونج صدی بدھن لے ملے تھی نا نماز ہی پڑھو جی سیدِ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کھاریا اذان ہی دے ہو جی رحمتِ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دن سے کھاریا حج ہی کیو جی سیدِ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کھاریا روزو ہی رکھو جی سیدِ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کھاریا پر کنے غور کئی ای ہو ذہن میں سوال پیدا چھن گھرجے استغفار کیو رب کا معافی گھرو یہ گھرو جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن گھریا سنت تو ہر عمل میں آنا سنت رگو نماز سی محدود تو کونے نا تو نماز سنت مطابق پڑھ جے باقی کمل میں سنت وسارے چھر جے چگال ہی آئے یقین اللہ ہر مسئلے میں ہر معاملے میں ہر انداز میں سنت آنا اللہ اکبر پر کدے غور کئی تو ای مو اج کیڑو استغفار کیو اے یہ سان جی امام و قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے جنتی ہجن میں باوقار ہجن میں کو شک آئے کو بھی شک کرے مقام ہو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر رب تو فرمائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تو کے فتح مبین سن واجو او پرانو مکو شہر او آبائی شہر مکو جے کے نکتو ہیں اکھن ما نیر وہائے کرے نکتو ہیں ان قریبی مکو تو کے فتح کرے داریو اگیا قرآن فرمایا تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اللہ تعالیٰ تجھے اگیو کو یوں کتا ہوں معاف کرے چھڑیوں بیجاد فرمایا یوم لا یخز اللہ النبی والذین آمنوا اے دنیا وارو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ اعلان کو کرے قرآن حکیم جے کتاب جے بارے میں فرمایا تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان کتاب جی صداقت میں کو شک کو نے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، فرمایا تو اسائیں لا تو اسائیں کتاب جانگے بان ایو کہ فرمایا تو لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، قران ہو سچو کتابا لا ریب کتابا جن کے بارے میں رب تعالی فرمایا تو ساری دنیا ملی ونے، ساری دنیا وارا ملی ونر، ان کتاب میں ملاوٹ کرے کون سکدا، تو ہن جی حفاظت جو ذمہ اللہ تعالی کھیو وا، تو قران اعلان تو کرے یوم لا یخز اللہ النبی، قیامت دے دہاڑے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالی کدے بو رسوا کو کلو، بلکہ پان فرمے قیامت دے دہاڑے جڑیاں اٹھدم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، پورے اولاد آدم جو سردار بن جی کرے اٹھدم، کہنے فرمائے دا انا اولو من یکرو باب الجنہ، او پیرو پیرو انسانا جو جنت جو دروازو کھڑکائیں دم، حتیٰ کہ یہ بے فرمائیوں جنت جو فرشتو اندرہ سوال کندو جنت جو دروازو کی کھڑکائیو، سید کائنات علیہ السلام اسلام جن فرمائیو او جنت فرشتے کے جواب نہیں دم، جنت کے دارو کے جواب نہیں دم، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او جنت فرشتہ ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت جو دروازو کھڑکایا، سید کائنات علیہ السلام سلام فرمایو اندرو جنت جو فرشتو جواب دیندو، اے رب جا نبی جنے کا جنت جڑیا انہیں جنت کے دروازے تے رب تعالی مکھے وہارے چھڑیوا، مجھے ڈوٹیا پر کیڑی ڈوٹیا، لا افتح لاحد قبلک، بھی جنت جو دروازو ایسی تے نہ کھلے جیسی تینے دروازے تے تو نہ جی، او جنت انسان پر جڑے قران نے کے چیو چھاچی، قرآن فرمایا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، او پیارا نبی فتح اچی ویا رب دے طرفا مدد ان قریب چن والی ا، او ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، ان قریب تو دسے تے تولن دی صورت نے مانو ہن دین میں ایندا، جڑو ہن دی صورت میں ہن دین میں ایندا، اگے اللہ تعالی فرمایا تو وسبح بحمد ربک، پر او مجا نبی ہن اللہ تعالی دی حمد بیان کر، رب دی تعریف کر، گڑو گڑ فرمایا تو واستغفر ہو بار بار مو رب کا معافی گر استغفار گر، ہانے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا، او کلمے پنوارا خاص کر جو کی گفتگو میں حدیث او تما کے چندو ہلا، ہر معاملے میں چوتھا سنت نبوی یقینا چون بخر جے، پر کدے غور کئی تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پنج رب کا معافی کی گردا، حدیث کتاب سنن ابی داؤد میں کتاب الصلاۃ باب الاستغفار، سیدنا عبداللہ بن عمر تو فرمائے فرمایا تو انا کنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد مئت مرت رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، عبداللہ بن عمر فرمایا تو دنیا وارو ہکڑے پھیرے جی گال کانے بن پھیرن جی گال کانے بن پھیرن جی گال کانے، انا کنا ہمیشہ کا یہ تھیندو پیو جے، عبداللہ چھا تو تھے فرمایا تو لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد، ہکی محفل میں ہکی مجلس میں ہکی بیٹھک میں ہکی وحق میں خدا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو سو مرتبہ ہک چکر بنا بچ چکر بنا ٹرے چکر بنا، ابن عمر فرمایا تو سو سو مرتبہ مو پجے کنن سا مدھو تے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے ہکی چک ہکی محفل میں سو سو بار چوندا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے جہان جا پالنہار ماں نبی تو کا بخشش طلب دو کیا مخے معاف کر مجھے توبہ قبول کر، انک انت التواب الرحیم جو تو توبہ قبول کرن وارو رحیم رب، سو سو چکر ان سنت عمل کیر کندو، حدیث کتاب صحیح مسلم میں کتاب ذکر و دعا دعاں کے کڑو باب مل دو باب استحباب الاستغفار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین اعلان کرن وان فرمائندا وا انی لا استغفر اليوم 100 مره او دنیا وارو ہکڑے ہکڑے ڈیہ میں ہکڑی ہکڑی مجلس میں ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار پنج رب کا معافی تو گرا او سنت شہدائی او سنت نبی میں چھوٹکارو سمجھن وارو نجات سمجھن وارو اچو پنج زندگی تے غور کیوں پنج عملن تے غور کیوں جے نبی تے کلمو بھروں تھا جے سنت شہدائی سڑایوں تھا جے پویا ہلن جا دعوے دار بن جے جو اعلان کندا تھا و تو کنے سوچو سے صحیح کو گناہن کا پاکا جرمن کا پاکا توہن کا پاکا ہوتا ہن کا پاکا کو بھی ہکڑی ہکڑی محفل میں وہی کرے 100 بار پنج رب کے یاد کرے 100 بار تو بہو کرے 100 بار استغفار کرے اج تو ہی آؤں تجو اٹھن بھی گناہ تجو ویہن گناہ تجو کھائن گناہ تجو پین گناہ زندگی جے چپے چپے تے زندگی جے موڑ موڑ تے زندگی جے وکھ وکھ تے اللہ جی نافرمانی کو معافی وٹھن جے لے تو بھر کر لے تیار کونی کیڑو سنت عمل کیو سے چوتھی سنت آتی تے استغفار کر یہ نہ کیڑی مرضی بان تے اچھی توبہ توبہ انہیں سے جنال توبہ کونے انہیں سے جنال استغفار کونے پھر دل کے موجود سمجھی پنج رب سان گفتگو کر اللہ کمی تھی وئی کوتاہی تھی وئی پر مولا تجھی ذات سان وائدو وری ہو جرم کون تھی وری ہا کوتاہی کان تھی استغفار کر جکنے چاہیں تھو تو موت اچے محمدی بنجی کرے مرا قیامت کے دہاڑے سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت چ مخالف بنجی کرے نو تھا تا اج کھا عادت بنا ہن زبان کے استغفار جو عادی بنا ہک ہک محفل میں ہک ہک مجلس میں جے تجھی زبان 100 چکر استغفار کرے سمجھ جا سنت نبی دے رستے تے ہلی پیو مگر نہ یاد رکھ جا تج تو ہی وہ ایہا سنت تو سارے چ چوتھی سنت چوتھی سنت پنجی سنت تمہاں جو سامو پیش کرے گفتگو ختم دو کیاں اللہ اکبر قرآن پڑھوں دا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب تو فرمایا اللہ تعالیٰ دے ذکر میں دل جو سکون آ پھر قرآن فرمایا تو یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ وسیلا او ایمان وارو پنج رب کے کثرت سا یاد کیو صبح شام یاد کیو کہ قرآن فرمایا تو وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون او دنیا وارو کھڑے کا گھنو پنج رب کے یاد کیو تاکہ تواں کے چھٹکارو ملی پوے تاکہ تواں کے فلاح ملی پوے کہ رب جو قرآن فرمایا تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبا رب ایمان وارن جو تذکرو بیان فرمایو پر میں اوہے ان جے کے اٹھندے گھندے پھردے ہر جائے تے پنج رب جو ذکر کرن برال قرآن بھریو پیو ہے اذکار دی آیات سا تو پنجے رب کے یاد اللہ اکبر چوتھا نماز سنت مطابق اذان سنت مطابق عقیدو سنت مطابق جہاد سنت مطابق پر کدے ایہ تو کون چاہیے اسے ذکر بھی سنت مطابق حالانکہ قرآن پابند کیو فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون ذکر ایہ کیو جی تمہاں کہ اللہ تعالیٰ سکھارے ہو رب کی سکھارے ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع لے کرے سکھاری گڑو گڑ اعلان کہیں وما آتاکم الرسول فخذو ہو جی رسول جے کو بڑے وٹھنا بنے اور اسو کے تمام گھنے ہوئے مقتلی مناسب ہے ذکر ہکری حدیث پیش تو کہاں تم انداز لگائیو سید کائنات علیہ السلام جن رب جو ذکر کی کدا ہکری مشہور حدیث صحیح مسلم جن در صحیح مسلم کتاب الحیض چپٹر باب ذکر اللہ تعالی فی حال الجنوب سید عائشہ فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹائم تے ہر گھڑی ہر وقت پنج رب کے یاد کردا ہا ایا مسجد وسات امام نسائی دے کتاب السنن الکبریٰ میں کتاب النحوت ان دے تا تواں کے کو باب مل دو باب العزیز الغفار ہاں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر کرن دے تذکرہ بھی فرمائے ہوں حدیثوں بھریو پیون مسجد میں اچن اللہم افتح لی ابواب مسجد ما نکرن اللہم انی اسألک من فضلک گھر ما نکرن بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ صبح جو نیند ما جاگن الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیک النشور رات تھی پوے شام تھی پوے امسینا امسل ملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیء قدیر صبح تھی پوے اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لیکن وضو کرنا چن بسم اللہ وضو کرو تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسول بازار میں ذکر کر مسجد میں ذکر بیت اللہ میں ذکر جہاد میدان میں ذکر حتیٰ کہ سیدہ عائشہ بیان فرمائے تھی حدیث کتاب سنن الکبریٰ دے الفاظ فرمایا تھی رات جو ٹیم ہو جائے ذکر رات دے ٹیم تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن آرامی ہو جن بستر تے ستل ہو جن اما سان فرمایا تھی بستر تے سمن دے باوجود نیند بچے پی نیند بکن پیا پر غریب دسا پی جڑے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن نیند جی حالت میں پاسو مٹائن تھا ایکڑے پاسے کے چینج کرے بے پاسے تے اچن تھا اما سان فرمایا تھی انہیں ٹائم تے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی ذات کے وساریو کوڑے کن لگایا تھی تے انہیں ٹائم دے وچ ون پیا لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار اما سان فرمایا تھی رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پل بھر جے لے پنے مالک سارے کون دی ہی ذکر کندے گزری ویا جہاد کندے گزری ویا عبادت کندے گزری ویا پر جے کر بستر تے سمی پوندا ہویا نیند کندا ہویا آرامی ہوندا ہویا پر انہیں ٹائم تے نوٹ کدی ہویا غافل کون ہوندا ہا پاسو ورائی دی ہا ورائی دا ہا کن لگائے دی ہم تو انہیں ٹائم تے پنجے رب جو ذکر کندا ہا یہ ذکر کیر کندو تو کئی مکے کرنو پوندو تو مجھا محترم دوستو موضوع ادو طویلات رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن جو کیڑی کیڑی سنتوں جن کے اج اساں وسارے چھڑیو یقینا دنیا بھلے وسارے لگی سو تواں کے وسارن نہ بھر جائے تواں دی زندگی جو مقصد یہ ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن دی احکامات دی وجہ آوری اختصار سا وقت کے سامو رکھنے متوان جو سامو پنج سنتوں بیان کیوں اول کوشش کیو خاص کرے سب نمازی بن جو پر جن کے اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دینی ہے نماز کا بعد میں مسجد میں رہ جی ونجو مسجد میں وہی کرے پنج رب کے یاد کرے وڈی سعادت کی گھڑی ہے او بعد اب انسان میں جڑو بدری انسان یہ بدر جی میدان میں شرکت کی بدر وارن دی منزل کا کیر واقف کرے سب واقف ہے او فرمایا تو کرے پاسے جہاد ہو جی بے پاسے فجر کا بعد میں مسجد میں ذہن وارو معاملو اور جہاد چلے سگانو پر ہی عمل نہ اے روزیم عمل سجمتے تھی ونے صلاة و زہا جی نماز پر درکات پڑی چار پڑی چھپ پڑی اچھ پڑ بی سنت ری سنت پان کے آدھی بنا جیکن سنت جو شیدائی آہیں سنت جو قدردان آہیں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت سا محبت رکھی تو رکھن بھی گھرجے انہیں میں ہی نجات آ انہیں میں ہی چھوٹکارو آ انہیں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تے نظر تھی پوے حضر ہو جے سفر ہو جے بیماری ہو جے اہاں جو جے سان جو جے کدے بھی تہجد کی نماز کون چھڑے وقت گھنو تھی ہوئے پر اکڑی حدیث سما کے وری بدھایا دوستو تہجد کی نماز اوہا نماز آ تمہاں جے کن گناہن جا آدھی ہو تمہاں کوتاہن جا آدھی ہو جرمن کرن وارا ہو نا جرمن ماں جان نتھی چھڑے نا دوہن کے چھڑے نتھا سکو نا تہجد کی نماز جا پابند بن جو تہجد تمہاں کا روح چھڑائیں گے آؤں کون دو چھوان کہیں چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے نام مسند احمد میں حدیث موجود ہے محبوب المؤمنین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں تھا تے لہارے ایکڑو مانو آیو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامو شکایت کے کرے مانو عجیب شکایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانا کان یصلی باللیل اذا اصبح سرکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جو کو فلانا مانو وا رات جو تہجد دی نماز پڑھے تو تہجد جو پابند با ہے پر اے رب جا نبی شکایت مجھے متھا انہے دے متھا ایہا تو لاگو کیا رات جو تہجد پڑھے تو تہجد جو پابند با ہے پر ایہا اصبح سرکا تیرے صبح دی تھے تو وری چوری بکرے تو رات جو تہجد پڑھے تو صبح دے سجدے کرے تو وری چوری بکرے تو قربان ونجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا گھرائے کرے صحابی کے دابو کونو نی نہیں گھرائے کرے دڑکا کونو نی نہیں تو جو ونجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا فما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوہا جو ہنجی زندگی جو قدم قدم اللہ جی وحییا ہنجی سبا جو جملو جملو اللہ جی وحییا ہن رب جی وحی ساونے مانو کے جواب چھا پیا جن پن فرمایا انہ سید ہا ہو ما تقولو او اعتراض کرن وارا او اشکال کرن وارا او مجھے صحابی تے آواز اٹھارن وارا ہکڑی گال تو کے بجھایا تھو جے کرہی تہجد جو پابندا ما محمد گواہی تھو دیا جے کرے تہجد پڑھتو رہے تہجد انہے کھا یہاں چوری چھڑائیں دی اوہ عبادت انہے عمل کے پیدا کر انشاءاللہ زندگی جی صلاح تھی بھی دی جو تھو عمل دوستو گناہن جی یاری چھڑے جو کب کانی دی دوستو اللہ جی نافرمانی کہیں کے فائدو کون دینا تو کہیں مکے بھلے شیطان چھوے ویاج وٹھ تھگی کر ہی کم کر ہی کم کر جے کنا یہ شو فائدو جنہات فرون کون مٹ دینا حامان کون مٹ دے ہا قارون کون مٹ دے ہا انہاں خزانن جا مالک آج انہاں خزانن جی چابی جانورن جا لشکر کھڑی گھمدا ہویا مٹ دیا تباہ تھیا برباد تھیا جو رب تو فرمائے چھٹدا ہوئے کامیاب ہوئے نہ دیکھے معافیوں گھردا دوہن جی یاری چھڑی پنج رب جے در تے جھکدا پنجو عمل متوان جے سامو ذکر بیان کیو اچو اچو ان نبوی سنتن کے پنج زندگی تے نافذ کیو اللہ جو ذکر کیو کثرت سان کیو گھمدے پھردے ہلدے کے سمی پو پنج رب کے وساریو نہ اللہ سے کا سوال مکے تما کے سبنی کے ان چند نصیحتن دے متھا عمل کنی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین